मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 68वीं कक्षा, आप सबका स्वागत है। पीछे सूत्र हुआ था आद्यंतौ टकितौ, टित और कितागम आदि और अंत में बोले जाएंगे, रखे जाएंगे। तो इसमें कोई पूछना है, पीछे कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। लाए थे हेतु वाला, हेतु मतीचा, तो ये कहता है कि हेतु वाला, हेतु वाली धातु, हेतु वाली धातु होती है, उससे इणिच प्रत्यय होता है। हेतु वाली धातु से। अब आप प्रश्न करो आगे। हेतु मान लेते हेतु वाली धातु, जैसे जिसका कोई हेतु हो वो हेतु वाली हो गई, हेतु संज्ञा है। जैसे वहाँ स्वतंत्र स्वतंत्र कर्ता तत्प्रेज के हेतु से, ये तत्प्रेज का स्वतंत्र कर्तु प्रेज के हेतु संज्ञा। ठीक है, आगे बोलिए। ये जो हेतु थे, यहाँ हेतु जटिल शब्द है, जटिलो भीषयते, जटिल डरा रहा है, तो भी धातु हेतु वाली हो गई। कौन है हेतु? जटिल। जटिल क्यों है हेतु? क्योंकि ये भी का जो अर्थ है डरना, उसका ये प्रयोजक है, और प्रयोजक होने से दूसरे को डराने का कार्य होने लगा। अभी अच्छा गुरुजी, जटिल को हम भूल जाएं केवल भीष सहित रखें तो नहीं बनेगा? हाँ वो भीष नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं, क्योंकि भीषयते में कर्ता, भीषयते में, भीषयते का आप अर्थ बोलोगे, आप हिंदी बोलो, अच्छा हिंदी बोलो, आप संस्कृत बोलो मत, डराता है। आप इतना वाक्य लोक में बोल करके अपना दूसरे की सारी समस्याओं का समाधान कर दोगे? कोई आकांक्षा तो नहीं रहेगी? आप कहोगे केवल डराता है, डराता है, इतना बोलोगे? अरे कौन डराता है, कोई तो है, तो जो है वही हेतु है। कहने का तात्पर्य है कि जटिल हेतु हो गया, भी धातु हेतु वाली हो गई, भी धातु हेतु वाली हो गई, बिना हेतु वाली हुए इणिच प्रत्यय होगा ही नहीं। हेतु वाली इसके मतलब जितने भी करता है, सब सब जब हेतु बन जाते हैं, ये गति आदि जितने भी करता है, हाँ ये सब हेतु वाले, जब हेतु बनेंगे तब, बिना हेतु के करता नहीं, जे घृति वाले नहीं, ऐसे नहीं बोलोगे आप। जब घ्रा धातु का, जब घ्रा धातु हेतु वाली नहीं होगी, केवल कर्ता वाली होगी, तो णिच नहीं होगा, और हेतु वाली होगी तो णिच होगा। घ्रा धातु से जिघ्रति भी तो बनता है, तो प्रश्न उठेगा घ्रा से जिघ्रति क्यों बना, णिच क्यों नहीं आया? इसलिए कि हेतु वाली नहीं है, ये सूंघता है, स्वयं सूंघ रहा है, प्रयोजक है ही नहीं यहां पर, सुंघाता है किसी के लिए। तो घ्रापयति जब आप कहेंगे, अब घ्रा हेतु वाली हो गई, यानी देवदत्त घ्रापयति। जब कर्ता जब निमित्त वाला कभी हो जाएंगे, हेतु वाले हो जाएंगे, तब जाके स्थिति बनेगी। हाँ कर्ता हेतु वाले नहीं, धातु हेतु वाली। ऐसे गुरुजी ना, यहां ये स्वतंत्र कर्ता कहा? हाँ वो कर्ता ही हेतु बनेगा, लेकिन हेतु वाला कर्ता क्यों कहा आपने? धातु हेतु वाली बनेगी। हाँ आप क्या करे, जैसे भोज आए थे वो खिलाता है, तो मतलब वो प्रश्न भोज आए थे कहते ही, हाँ भुज धातु, भुज धातु हेतु वाली हो गई, हेतु वाली हो गई। वो कौन है हेतु? जो खिला रहा है, जो खिला रहा है, जिज्ञासा हो जाते ना, कौन खिला रहा है। हाँ तो हेतु वाला होने पर ही निच होता है। आपको कोई शंका? पीछे हमने प्रत्यय एक ही है, कहाँ है प्रत्यय? यहाँ शुक आगम है, आगम है, शुक आगम, सॉरी, ठीक है। आप ये कहो कि आगम तो एक ही है शुक, और एक स्थान पर कर रहे हैं त्रिपु जतनो हो शुक, एक स्थान पर कर रहे हैं भी हेतु भय शुक, तो जिनको ये आगम हो रहा है उसमें त्रिपु जतु है, उसमें भी नहीं है, और भी है तो भाई शुक जो शुक कर रहा है इसमें भी है, इसमें त्रिपु जतु नहीं है। ऐसे उदाहरण तो बहुत सारे आगे एक ही प्रत्यक्ष अलग अलग सूत्रों से हुए हैं। चलिए, किसमें भी और निच में तो कोई बात नहीं है, निच में प्राप्त है, ठीक है, लेकिन वृद्धि वाला जो सूत्र है यानी भी धातु से जो निच प्रत्यय किया है ये है, ये कैसा है, निच है। और पहली बात तो यह है कि जब निच किया हमने और निच करते ही भियो हेतु भय सुख से सुख हो गया, तो सुख हो गया, तो अब आप कहां से संधि कर लोगे? अब आप ये प्रश्न कर सकते हो कि सुख पहले क्यों किया, संधि पहले क्यों नहीं की, हूं क्या, यही शंका थी क्या? ये तो मैं बोल रहा हूँ, पहले तो नीच लेके आए ना जी। हाँ, नीच पहले लेके आए तो आप, अब दो चीजें प्राप्त हो रही हैं, एक सुख भी प्राप्त हो रहा है और संधि भी प्राप्त हो रही है, यही तो हो सकता है। अगर हम संधि कर दें तो ये भी हेतु भय सुख कहाँ लगेगा, ये बेचारा हो जाएगा नहीं फिर। और एको यणिच और ये अकह श्रवण दीर्घ, इसको तो बहुत सारे कार्य मिल जाएंगे, फिर भी इसको तो बहुत सारे कार्य मिल जाएंगे कि नहीं, जहां कोई बाधा नहीं है, निर्विरोध चुनाव होते हैं कि नहीं। और भियो हेतु भय सुख को हमने यहाँ रोक दिया, तो इसको और कौन सा अवसर मिलेगा? इसको तो निच प्रत्यय आएगा भी के आगे, तभी मिलेगा अवसर, और वहां हम कर दें उसकी संधि, हो जाएगा सुख, सूत्र निरर्थक हो जाएगा। तो ऐसे सूत्र पहले लगते हैं, वो इनके बात नहीं है, वो तो भाई ये कहेंगे कि वाक्य से हमें क्या लेना देना, हम तो सूत्र यदि आ रहा है हम तो लगाएंगे उसको, तो चलो ठीक है लगाएंगे। अब उसी की दृष्टि समाधान दिया मैंने कि सूत्र कभी भी निरर्थक नहीं होते, जो सूत्र किसी छोटे से विषय को ले रहे हैं वो अपवाद बन जाते हैं। तो भी हेतु भय सुख यहाँ एक तरह से ये पहले लगेगा, और ये तुरंत लगेगा, अणिच प्रत्यय लाते ही लगेगा, क्योंकि इसकी शर्त ही इतनी है कि भी से आगे अणिच आ जाए, और धातु होनी चाहिए हेतु भय अर्थ में, हेतु से भय हो रहा है इस अर्थ को बोलने वाली हो, तो तुरंत ही सुख हो जाएगा। अब संधि का कोई सवाल ही नहीं है, न वृद्धि का सवाल है कोई, वृद्धि भी तो प्राप्त हो रही थी, आप वो भी तो कह सकती थी कि अचूर्ण नीति से यहाँ वृद्धि क्यों नहीं हुई, जैसे दीर्घ संधि प्राप्त हो रही है ऐसे ही वृद्धि भी है, और भी प्राप्त हो रहा है क्या? इकोणची बहुत सारे कार्य प्राप्त हो रहे हैं, इकोणची नहीं प्राप्त हो रहा है क्या? और अकाशवण देखा ही प्राप्त हो रहा है, तो यहां भी तो आपने निर्णय किया, आपने क्यों बोला अकाशवण देखा, इकोणची क्यों नहीं बोला? वो थोड़ा जल्दी दिख रहा था जबकि पहले वो आ रहा था इकोणची, पहले वाले को छोड़ दिया, आगे वाले को पकड़ लिया। चलें आगे, मिथचोन्त्यात् परः, मिथ प्रथमैक वचनांतम्, अचः षष्ठीक वचनांतम्, अन्त्यात् पंचमैक वचनांतम्, परः प्रथमैक वचनांतम्। मिथ में समास कर लेंगे, म इत्यस्य स मिथ, मकारित संज्ञक है जिसका, ये कहीं कहीं समास करते समय उसको हल करके भी लिख देते हैं, यद्यपि बोलने में नहीं आएगा वो, तो बोलने में हम जो अकार बोल देते हैं वो इसलिए कि संभव नहीं है हल को बोलना, लेकिन लिखने में तो लिख ही सकते हैं, कोई बात नहीं है, और अकार बोल के भी लिख सकते हैं, जैसे म इत यस्य, विसर्ग तो रहेगा नहीं क्योंकि ई आगे आ रहा है, तो बहुरी ही समास हो गया। ऐसे ही अंत्य शब्द है, मूल शब्द क्या है, अंत, अकारांत, अंत, और यह है अंत्य, तो भव अर्थ तत्र भव, तो भव अर्थ में वैसे तो ये अण प्रत्यय करता है तत्र भव, लेकिन इसी के अधिकार में आगे और सूत्र आ रहे हैं, दिगा दिभ्यो यत इत्यादि, तो से यत प्रत्यय हो जाएगा भव अर्थ में। तो अन्ते भवः अन्त्यः, अंत में होने वाला। तो अंत का अर्थ हुआ केवल अंत समाप्ति, और अंत्य का अर्थ हुआ ये बन गया विशेषण, अब अंत में होने वाला। और ये किसको कह रहा है? अचह को। यह है अचह का विशेषण। तो अन्ते भवः अन्त्यः तस्मात् अन्त्यात्, ये कोई समास नहीं है। यद्यपि समास शीर्षक के अंतर्गत इसको लिया इन्होंने, लेकिन इसमें आगे भी ऐसे बहुत से स्थल आएंगे जहां समास के अंतर्गत दिखाएंगे वो, तो समास के अंतर्गत समास को भी दिखा देते हैं। अब अलग से कोई ऐसा शीर्षक इन्होंने बनाया नहीं है, क्योंकि छह प्रकार से सूत्र का पूरा जो कार्य है उसमें पदच्छेद विभक्ति ये एक हो गया, फिर समास अनुवृत्ति अर्थ उदाहरण सिद्धि, ये छह प्रकार हैं। उन छह प्रकारों में ये चौथे पांचवें अध्याय के जो प्रत्यय आते हैं वहां हम एक विग्रह कर लेते हैं, लौकिक विग्रह करके दिखालते हैं, वो समास तो नहीं होता है, लेकिन उसको अलग से इन्होंने नहीं लिया, उसी के अंतर्गत डाल दिया है इसको। लेकिन समास मत मान लेना, इसको समास नहीं है। ये तद्धित प्रत्यय आया है यत और भव अर्थ में आया है। हाँ, विग्रह तो करेंगे ही, ये विग्रह ही होता है, लौकिक विग्रह, अन्ते भवः अन्त्यः विग्रह ही है ये। विग्रह का तात्पर्य होता है प्रकृति प्रत्यय को अलग कर देना और साथ में उसका अर्थ भी दिखा देना कि प्रत्यय आया किस अर्थ में है, ये भी उसमें साथ में दिखाना होगा। तो अन्त्यात् में भी पंचमी है और अचह में षष्ठी है। अब अचह में षष्ठी है तो षष्ठी और पंचमी का हम संबंध जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि अर्थ क्या करते हैं हम, अंतिम अच से परे, यही तो अर्थ करते हैं। तो अच से पंचमी आनी चाहिए। अब षष्ठी क्यों की इन्होंने, प्रश्न ये उठेगा। तो षष्ठी इसलिए की है कि हमें अंतिम अच से परे ये अर्थ नहीं लेना है। यदि हमने अंतिम अच से परे इतना ही अर्थ लिया तो जहां अंत में केवल अच आएगा जिस शब्द के, वहीं ये मित आगम हो सकता है। और जहां अंत में कोई व्यंजन आ रहा हो या जहां बहुत सारे अच आ रहे हो वहां भी नहीं बनेगी बात। तो अचह का अर्थ केवल अच नहीं, अचह का अर्थ है अचों में से जो एक अच है अंतिम अच, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे अच भी हो सकते हैं और अंत में हल भी हो सकता है, उसमें भी कोई रुकावट नहीं है। एक व्यापक शब्द हो गया अब ये, तो निर्धारण छांटना बहुतों में से किसी एक को लेना, तो निर्धारण में कौन सी व्यक्ति होती है, षष्ठी या सप्तमी, यतश्च निर्धारणम्, इसलिए षष्ठी की हुई है। अब दो अच कहेंगे नहीं कि एक षष्ठी वाला और एक पंचमी वाला भी, कि एक तो है कि अचों में से एक इस अर्थ को कहने के लिए अच, फिर अंतिम अच एक और अच बोला तो दो अच नहीं, एक ही अच से काम चल जाएगा, इसी का अध्याय कर लेंगे बाद में। तो अचाम मध्ये यह अंत्यः अच, अचों के मध्य में जो अंतिम अच। अब मान लो किसी में एक ही अच है तो एक में भी आद्यंतवद एकस्मिन, सूत्र पीछे आ ही चुका है, एक में भी आदि अंत के समान व्यवहार कर ही लेते हैं, वहां भी व्यवहार हो जाएगा, बहुत सारे हैं वहां भी हो जाएगा। तो अचाम मध्य कह दो, अचाम सन्निविष्टानाम इन्होंने कह दिया है, अचाम सन्निविष्टानाम युवन्ते वच तस्मात् परः मित भवती, उससे परे उसके आगे जितने भी मित आगम है वो उसके आगे आएंगे। हो गया अर्थ स्पष्ट। अब उदाहरण देखिए, तो भिनत्ति छिनत्ति रुणद्धि मुंचति वंदे मातरम कुंडानी बनानी, ये पीछे भी आ चुके हैं, यशांसी पयांसी, आपको ध्यान आता है कभी पीछे आ चुके हैं नहीं? तो यहां भिनत्ति शब्द ये पहली बार आ रहा है, ये पीछे नहीं आया है अभी। तो भिनत्ति शब्द में धातु क्या है, भिदर विदारणे, और ये आती है रुधादि गण में। भिदर विदारणे विदारण किसे कहते हैं? अलग अलग कर देना, फाड़ना, जैसे बांस को फाड़ते हैं, कागज को फाड़ते हैं, कपड़े को फाड़ते हैं, यानी कि दो सिरे पकड़ के ऐसे कर देना, ये होता है विदारण। और एक होता है पृथक पृथक करना, दो वस्तुएं पास पास में है, एक को उधर रख दिया, एक को दूर रख दिया, अलग अलग कर दिया, हैं? ये होता है विचिर पृथक भावे, इसको अलग कर दिया हमने। और एक होता है कि लकड़ी है ऐसी रखी हुई है और बीच में मारी कुल्हाड़ी, दो टुकड़े, वो दो टुकड़े अलग अलग नहीं थे पहले? यहां हम ये नहीं कहेंगे पृथक पृथक किया है हमने, ये क्या किया है, इसको दो टुकड़े अलग कर दिए, यानी कि दो हिस्से कर दिए, तो यहां क्या होता है, द्वैधीकरण, छेदर द्वैधीकरण है। ये भेद बता रहा हूं धातु में। अब तीन बोली मैंने देखो, विचिर, भेदिर, रुधिर, और क्या थी ये अभी, छेदिर, सब में इर इर आ रहा है, नहीं एक जैसी लगती हैं ये, तो सबके अलग अलग अर्थ हैं। तो भेदिर का अर्थ है कि वस्तु जुड़ी हुई तो है लेकिन एक साथ अलग नहीं हो रही है, धीरे धीरे हो रही है फटती हुई, ये होता है विदारण, भेदिर विदारण है। और लकड़ी एक साथ ऐसे मारा कुल्हाड़ा और अलग अलग हो गया, ये क्या हो गया, द्वैधीकरण हो गया, दो टुकड़े कर दिए, और पहले से ही वस्तुएं पास पास में रखी उनको अलग कर दिया, ये हो गया विचिर। विचिर से ही बनता है विवेक, विवेक में क्या करते हैं हम, विवेक ज्ञान किसे कहते हैं, ये प्रकृति है, ये पुरुष है, ये चित्त है, ये पुरुष है, ऐसे करते हैं नहीं, तो क्या पहले मिले हुए थे क्या, है पहले ही अलग अलग, मतलब पास पास में है बिल्कुल, लेकिन हमने उनको एक मान लिया था, और विवेक ज्ञान में क्या हुआ कि हमने उसको विचर पृथक भावे, पृथक पृथक कर दिया, और समझ भी लिया उसको कि ये पृथक है और ये पृथक है, और ये समझना बस यही लक्ष्य है मनुष्य के जीवन का, यही लक्ष्य है बस। पृथक मानने से हमें अपनी एक महत्ता का पता चलता है, फिर चलो हम तो कहां घुसे पड़े थे, किन में, हम तो बिल्कुल ही अलग है इनसे, हमारा महत्व ही अलग है। उदाहरण दिए सांख्य में बहुत सारे, चौथा अध्याय दृष्टांतों से भरा पड़ा है। राजा का बच्चा जो है वो खो गया था और रहता था औरों में, जो भेड़ चढ़ाते थे उन्हें जो है उन्हीं के साथ में, बाद में फिर किसी मंत्री ने ढूंढा, पहचान लिया कि उसको बताया, अरे तू तो राजा का पुत्र है, तब उसे बोध हुआ कि ओहो मैं तो राजा का बेटा हूँ, मैं कहाँ इनके साथ में घूम रहा हूँ, उसको महत्व अपना पता लग गया। यही स्थिति जीवात्मा की है, सारे शरीर और शरीर के करण सब उपकरण इन सब के स्वरूप को अपना स्वरूप मान रहा है, ये विवेक नहीं है, ये अविवेक हो जाता है। तो भिदिर विदारणे, तो भिद धातु, भिदिर में ई और रेफ ये दोनों हट जाएंगे, तो इसमें दो वर्णों की इत संज्ञा हुई है। अब दो वर्णों की संज्ञा को अलग अलग करके बोले हैं तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि धातु ये इदित है, और ये भी कह सकते हैं कि रित है या नहीं, क्योंकि रेफ की संज्ञा हुई है हलंत्यम से, ई की हुई है उपदेश जन्ना से गित से, तो इदित भी है और रित भी है, लेकिन ऐसा व्यवहार होता नहीं। कारण क्या है कि रित कह करके कहीं कार्य पाणिनि ने, यद्यपि एक स्थल पर आता है ऐसा उपोत्तमम रीति, लेकिन धातुओं में जहां इस प्रकार से होता है वहां उन्होंने ऐसा कार्य कहीं रित कह करके नहीं किया है। अर्थात जहां भी ई और रेफ दोनों को एक साथ पढ़ करके अनुबंध के रूप में रखा है किसी धातु में, तो उन्होंने ई और रेफ दोनों को एक साथ बोला है, तो कैसे बोलेंगे, दोनों को एक साथ बोले और इत जोड़े हैं, इरित, इर इत, इरित, कौन सूत्र में आया बताइए, हैं? संदेह क्यों हो रहा है, यही है सूत्र, जरा जोर से बोलो खुल के, इरितो वा, यही है इरितो वा, इडागम के प्रकरण में आएगा। यहां वैसा कार्य नहीं है कोई अभी इरित का अपने उदाहरण में। तो भिद धातु से लटलकार ला करके धातु परस्मी पद की है, ये क्यों है परस्मी पद की, कौन बताएंगे, ये परस्मयी पद की है, इतना पता लग गया, प्रश्न यह है कि परस्मै पद की है ये हम कैसे कहें। अब जैसे हम कैलेंडर देखते हैं तो या तो तारीख का पता हो या दिन का, एक चीज का पता होना चाहिए ना पहले, तो दूसरे का पता लग जाता है। तो हमने आपको एक चीज का पता बता दिया, क्या कि ये धातु परस्मै पद की है, परस्मै पद के प्रत्यय आएंगे। अब दूसरी बात आप बताओ कि कैसे पता लगा कि परस्मै पद की है ये। हाँ तो बोलो ना, क्या उदात्त है, वही पूछ रहा हूं मैं। हाँ भाव में जो ई है ये उदात्त हो गया निर्णय। ना रूप देख के तो कुछ पता लगा लो, भी धातु में भी बचा कि उदात्तम धातु इतने नहीं करेगा धातु पाठ इससे आगे नहीं नहीं भी में ये उदात्त नहीं, गलत हो गया ये तो निर्णय। ये तो आप वहां पहुंच गए, आपने उस स्वर को ले लिया उदात्त जो विद्यमान रहता है और किसी का ध्यान नहीं गया, गलत निर्णय हुआ या नहीं हुआ। ये भी के ई को उदात्त मान करके हमने क्या निर्णय किया कि धातु परस्मै पद की है। परस्मै पद या आत्मने पद या उभय पद का निर्णय होता है जो अनुबंध होते हैं उनके द्वारा, और जो विद्यमान स्वर रहते हैं जो अनुबंध नहीं है उनके द्वारा क्या निर्णय होता है। अभी इन्होंने बोला इट और अनिट का, भी में जो ई उदात्त बोला, उदात्त नहीं अनुदात्त है, और अनुदात्त होने के कारण से भिद धातु अनिट है, हो गया। अब प्रश्न फिर वही है कि ये परस्मै पद की है, इसका निर्णय कौन करेगा, इसका निर्णय किस वर्ण से हुआ। हाँ इसमें जो ई गया है ये उदात्त था, तो धातु कैसी हो गई उदात्तेत। हाँ दकार का ई, ये उदात्तेत इसके कारण से अब है परस्मै पद की, ठीक है। तो लट लकार आया, लट लकार के स्थान पर तिप है और तिप है सार धातु को, कर्ता में आया है, इसलिए शब की प्राप्ति जो हो रही थी उसका अपवाद सूत्र रुधादिभ्यः श्नम, ये श्नम प्रत्यय करता है, रुधादि गण की धातुओं से श्नम प्रत्यय होता है। अब श्नम है ये प्रत्यय, अभी तक जो हमने देखा था कि ये सारा जो प्रकरण है परिभाषा प्रकरण, तो षष्ठी स्थान योगाय सम बीच में बैठा हुआ था मुखिया, जैसे अपने सौर मंडल में सूर्य मुख्य है ऐसे ही यहां भी एक पूरा प्रकरण है ये। लेकिन यहां ये जो मिथ्यो अंत्यात्परः सूत्र है ये थोड़ा व्यापक है, ये केवल आदेश मात्र में न लग करके अन्यत्र भी लगा सकते हैं इसको। दूसरा एक और बात है, अगर हम षष्ठी स्थान योगाय षष्ठी ही लें कि षष्ठी के स्थान में जो भी आदेश होंगे उसमें कुछ आदेश बनेंगे कुछ आगम बनेंगे ऐसा मान करके चलें, तो शनम का समाधान कैसे करेंगे, कौन बताएंगे। रुधादिभ्यः शनम का अर्थ क्या है, तो इसमें तो षष्ठी है नहीं कहीं भी, अब ये क्यों लगेगा मिथ्यो अंत्यात्परः, कौन देगा उत्तर बोलो। नहीं षष्ठी साथ में जोड़ो, षष्ठी को षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट जो भी आ रहे हैं आगम वो उनमें से यदि कोई मित है वो अंतिम से परे होगा, ये तो पंचमी से निर्देश रुधादिभ्यः नहीं आया। मैं बोलूं उत्तर, अब कोई आ रहा है समझ में। देखो यहां जब भी कर्तावाची सार धातु प्रत्यय आगे आएगा तो सूत्र क्या है कर्तरी शब, ये अनिवार्य लगेगा। अब इसे यहां पर शब कर लो पहले, यद्यपि यहां सिद्धि में ऐसे नहीं दिखाया गया है, मैं बता रहा हूं इसके उत्तर बता रहा हूं कैसे समाधान करेंगे इसका, क्योंकि ये सूत्र जो है मिथ्यो अंत्यात्परः ये षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में ही सारी बातें कही जा रही हैं, भले ही सूत्र के अर्थ में न कहा गया हो लेकिन षष्ठी अनिवार्य होनी चाहिए। तो यहां शब कर लेते हैं पहले, और यही कर्तरी शब का शब फिर आगे पहुंचता है, आगे जा करके ये प्रथमा से षष्ठी में बदल जाता है। बीच में ऐसे अब क्या अर्थ बनेगा, रुधादियों से उत्तर शब के स्थान में श्यन आदेश भूषणम आदेश होता है। उसको निश्चित कर दिया फिर बीच में सब लगने के बाद में फिर रुधादी में सुनम सुनम करे शब के स्थान में। अब हो गया षष्ठी निर्दिष्ट, अब लग जाएगा मृत्यु अंत्यात द्वारा। अब कोई कहे प्रत्यय कैसे बनेगा फिर, ये तो शप प्रत्यय है कि नहीं है, यह वहां भी शंका है। तो स्थानीय बदादेशो नल भी तो प्रत्यय के स्थान में जो आएगा वो भी प्रत्यय ही होगा, प्रत्यय में कोई बाधा नहीं है। तो ये पक्ष भी स्वीकार किया गया है, यानी कि ये शप के स्थान में ऐसा मान करके सारे जितने भी विकरण है, ये शनु है, शनम है, ऊ है, तनादिक्रम्य ऊ, शना है, श्यन है, ये सब शब के स्थान में। अब ये सारे षष्ठी निर्दिष्ट हो गए, कोई बात नहीं। देखो प्रथमा वृत्ति में सारी बातें नहीं बताई जाएंगी, ये बातें आगे चल करके भी बहुत सी आएंगी, और क्योंकि प्रथमा वृत्ति में आरोप लगाना, आक्षेप आना, उनका समाधान करना, ये विषय नहीं रखा गया है। ठीक है, यहाँ तो हमने सामान्य रूप से सब बातें जान ली हल्के फुल्के रूप में, आगे चल करके फिर प्रहार किए जाएंगे व्याकरण के ऊपर, उनके समाधान किए जाएंगे, एक निखार लाया जाएगा उसमें अपने ज्ञान में, सूत्रों की महत्ता एक अधिक रूप में हमारे सामने आएगी बढ़ करके, वो सारे विषय बाद में आएंगे, तो वहीं इस प्रकार के समाधान आएंगे। कर्तरी वाच्य आपने कहां से ले लिया, कर्तरी वाच्य, कर्तरी कर्तरी सार्व धातु के परतः, बस ये अलग से बोलना है आपको इतना, कर्तरी वाचिनी सार्व धातु के परतः सपास्थानम भवति, हो गया। चलिए, तो शनम अनेकाल है, पूरे के स्थान में हो जाएगा, शब के स्थान में कोई समस्या नहीं। और अब ये शनम जब आदेश बन गया, अब ये मित है, तो मित होने से कहां बैठेगा भिद में, तो ये सूत्र निर्णय कर दिया कि अंतिम अच से परे बैठेगा। अंतिम अच, इसमें एक ही अच है, वही अंतिम है, वही आदि है, वही मध्य है, सब कुछ वही है, तो भाव में जो ई है इसके आगे शनम आ गया, क्या बन गया, कॉपी में लिखते जाया करो अगर कोई बाधा आ रही है तो, क्योंकि इसमें कोई लिख के समझाने का तो ज्यादा विषय नहीं है, बहुत सरल है, या बुद्धि में ही लिख लो। तो भी और आगे न, शनम का क्या बचेगा पहले वो समझ लो, शनम में से क्या क्या हटा, शकार हटा और मकार हटा, बस। यानी कि भिद का बन गया भिनद, भिद का क्या बन गया भिनद, भिनद और ती, अब तो एक ही कार्य रह गया, दकार को तकार करना। तो दकार को तकार करने के लिए हम किस सूत्र को लाते हैं, उल्टा बोल गए, यहाँ कहाँ है झलाम जश झशी कैसे बन जाएगा, यहाँ झश परे कहाँ है, झलाम जश झशी, झश परे त परे है, त झश में कहाँ आता है, त तो खर में आता है ना, तो खरीचा सूत्र लगेगा, लेकिन खरीचा में तो खर परे रहते इतना कहा है, बहुत सी बातें अधूरी रह गई इसमें, किसके स्थान में क्या होता है ये तो कहा ही नहीं गया, तो ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से आ रहा है चर, अभ्यासे चर्चा से, और झलाम ऊपर से आ रहा है, झलों के स्थान में चर होता है, खर परे रहते, तो हो गया दकार को तकार हो गया भिनत्ति, बस इतना कार्य है, काटता है छिनत्ती, छिनत्ती जो है वो दो टुकड़े करता है, भिनत्ती फाड़ता है, ऐसे करके अर्थ करेंगे। हाँ जोर से बोलो आप भी, ये जो है ना सब जो है ना सब के स्थान में सनम लाएगी, ये फिर क्या भेद धातु है, तो ये भेद सनम करना अति हो गया, शंका तो बनी नहीं आपकी कोई, गुरुजी ये कर्तरी सब क्यों लगे उसका, तो वो जो है विकल्प या उसका विरोधी ही तो है रुदादित्य सदन तो तभी तो नहीं। एक तो हम एक पक्ष ये ले सकते हैं कि अपवाद के रूप में ले लें, हाँ। और एक पक्ष ये है कि हम शब कर लें और उसके बाद उसके स्थान में शयन कर, स्नम कर लें। तो हाँ, तो षष्ठी को दिखाना अनिवार्य है यहाँ पर, तो आप इस तरह से कर लेंगे। अच्छा, आपकी शंका ये है कि जब भिद से हम शब लाए तो शब तो उसके आगे बैठा हुआ है, और अब हमने शब के स्थान पर स्नम किया तो स्नम भी वहीं बैठना चाहिए। तो उसमें कोई बात नहीं है, शब के स्थान पर स्नम हुआ है। स्नम एक विशेषता को लेकर के, मकार को लेकर के आया है अपने साथ में, तो अब इसको एक जगह दूसरी मिलेगी। एक गुण इसमें अधिक है, थोड़ा सा अधिक गुण है। अब उसकी कुर्सी कुर्सी बदल जाएगी। सबके स्थान में स्नम तो हुआ, आया तो सबके स्थान में ही है, यानी शब को तो गायब करना ही पड़ेगा। सबके स्थान में तो आया है, लेकिन अब इसकी थोड़ी कुर्सी बदल जाएगी, क्योंकि इसमें एक धर्म अलग से और भी है, और वो है मित्व, मित होना इसका। इसके कारण से इसका स्थान बदल गया। इसने कहा, अरे तू तो मित है, तू तो मेरे हृदय के अंदर आ जा, तो भिद के अंदर पहुंच गया वो। भिन्नद शब्द थोड़ा बाहर था, व्यवहार में भी कई बार देखा जाता है कि जैसे कि स्थान, हमने विभागों में देखा है कि अध्यक्ष जो है सामान्य व्यक्ति अपनी कुर्सी भी बैठा रहता है, और दूसरा लेक्चर को देने वाला आके सामने वाले बगैर कुर्सी बैठता है, लेकिन वो सामने वाला यदि हमारा गुरु रह चुका है, जैसे मैं बैठा, हाँ, कोई पूर्व परिचित आ गया, नहीं गुरु जी गुरु देश नहीं, मगर आप हमारे विभाग में होंगे, हाँ, तो फिर हम अपनी कुर्सी पे आपको वहाँ बिठा देंगे, फिर हम उधर बैठे। तो इस तरह से यहाँ भी जो है, नहीं मान लीजिए किसी का नियुक्ति हुई है, ट्रांसफर हो गया, कोई कहीं चला गया, दूसरी नियुक्ति आ गई, और वो पूर्व जो अधिकारी और हैं वहां पर, उनका निकला है कोई परिचित, हाँ। अब उसके साथ व्यवहार बदल जाएगा, हाँ। तो ऐसे ही यहाँ पर बदल गया है व्यवहार। जब जब कोई स्थान में किसी कुछ करोगे, हर जगह लग जाएगा, उसके समान हो गया, कौन नहीं रहा मित्र, ये इसका अपना धर्म है। जैसे मान लो पहले मनमोहन सिंह थे, उनके दाढ़ी थी, मोदी के नहीं है वैसी दाढ़ी उतनी, तो हम कहें भाई मोदी को भी दाढ़ी रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। व्यक्तिगत जो लिंग होते हैं, उसमें आएगा महाभाष्य में आगे चल करके, कि व्यक्तिगत जो रुचियां होती हैं, जैसे किसी की नियुक्ति बदली है कहीं पर, अब कोई नमक ज्यादा खाता था, कोई मिर्च ज्यादा खाता है, कोई मीठा अधिक खाता है, तो वो सारी रुचियां नहीं आएंगी, उनका ट्रांसफर नहीं होता है, उनका स्थानीयवत नहीं होता है। जो बाह्य धर्म होते हैं उनका स्थानीयवत होता है, और जो आंतरिक धर्म है वो अपने ज्यों के त्यों आएंगे, उसके जो पदार्थ आ रहा है। ये मित्व इसका अपना धर्म है ये, और उसका पित्व अपना धर्म था, वो पित्व यहाँ नहीं आएगा। लेकिन प्रत्यय जो नाम रखा गया था उसका, ये बाहर से रखा गया था, शब में कोई प्रत्ययत्व नहीं घुसा हुआ है, ये बाहर से नाम रखा गया था, वो नाम इसको ही मिल जाएगा। जैसे मनमोहन सिंह नाम था उनका, इनका नाम मोदी है, लेकिन प्रधानमंत्री जो नाम था वो बाहर से रखा गया था उनका, वो इधर भी आ जाएगा नाम, प्रधानमंत्री वो इधर भी आ जाएगा। अब कहो कि नहीं इनको ही मनमोहन सिंह हो, क्योंकि स्थानीय आदेश है, वो उनका व्यक्तिगत नाम था, व्यक्तिगत चीजें नहीं आती हैं, बाह्य जो आते हैं वो साथ में जुड़ जाएंगे। तो भिनत्ति छिनत्ति हो गया, ऐसे ही आगे रुणद्धि, रुणद्धि को अलग से इन्होंने दे दिया कि थोड़ा सा संधि वाला कार्य इसमें विशेष है, बाकी सब कुछ वही है। धातु क्या है, रुधिर, अब रुधिर में इर हटा दिया, रह गया रुध, और ती प्रत्यय आया, और वही शब, शब के स्थान पर श्नम, और श्नम मित है तो कहाँ बैठेगा, रू के आगे, तो रुध का क्या बन गया, रुनध, रुनध और ती। अब रुनध में रेफ के आगे ऊ, उकार के आगे नकार, तो अट कुपवांग नुम व्यवायेपी, ठीक है, रेफ और शकार से उत्तर नकार को नकार हो जाता है, अट कवर्ग पवर्ग आदि का व्यवधान होने पर भी, तो न को ण हो गया, अब बन गया रुणध और ती, रुणध और ती। अब यहां जो ती है और ध के आगे जो आ रहा है, अब यहां क्या हम विधि अपनाएंगे, किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे, तो एक सूत्र आठवें अध्याय में आता है, निकाल लो उसको, दूसरे पाद में होगा, 40 संख्या पर, आठवें अध्याय में झषस तथोर धोधः। तीसरे कॉलम मिल गया। तो देखिए झषः कौन सी व्यक्ति माने, अच्छा झषम षष्ठी माने, तो तथो में कौन सी है, झषम पंचमी। हाँ झषा में पंचमी, तथो में षष्ठी, द्विवचन षष्ठी का द्विवचन। तो झष से उत्तर, झष क्या है यहाँ पर, रुणध का धकार। झष से उत्तर, तथो का अर्थ क्या बनेगा, तकार और थकार के स्थान में, ठीक है। झषस झषः तथोः धः, ये प्रथमा है। झष से उत्तर, तकार और थकार के स्थान में धकार हो जाता है। अधः को छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है तो, और समझ में आ रहा है तो समझ लो कि ये धा धातु में नहीं लगता। कहां लगता, धा धातु, बस। अब वो छोड़ोगे कहां कौन सा हम रूप लाएं कि वहां नहीं लगेगा, धा का कौन सा रूप बनेगा, ऐसा उसको नहीं ध्यान मत दो अभी, और ध्यान देना है। चलो वो बता देते, धत्तः दधाति, दधति, धत्ता मनी लगे, तो उसको छोड़ो अभी। झष से उत्तर, तकार और थकार के स्थान में था आएगा तब भी लगेगा ये, तकार और थकार दोनों को धकार कर देता है ये, बस इतना कार्य है इसका। तो रुणध धी, अब दो धकार हो गए, अब दो धकार हो गए तो ये झष में आते ही हैं और झल में भी आते हैं। ध झल में आ रहा है कि नहीं, झब है घट धष आ गया, और झष में भी आ रहा है, झष में झब है झल, झल हो गया, हाँ झल में भी आ गया, क्योंकि झल में भी झ से प्रारंभ किया हमने गिनती की, और झष में भी झ से ही प्रारंभ किया हमने, एक में शकार तक गए हैं, जबगट दश के शकार तक, और एक में हल सूत्र के लकार तक गए, लेकिन ये जो धकार है दोनों में फंस गया। तो झलाम जश झशी, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, झलों के स्थान में झलाम जश, जश आदेश हो जाता है, झश परे रहते। तो मैंने जो आपको धकार दोनों में दिखाया था, झल में भी और झश में भी, वो इसी सूत्र के कारण से बताया मैंने कि इधर वाला धकार तो आ रहा है प्रारंभ वाला, रुणध का धकार झल में, और धी वाला धकार झश में, तो रुणध वाले धकार के स्थान में जश हो जाएगा। अब जश में पांच ही वर्ण है, उसमें धकार ही मिलेगा केवल, धकार को धकार हो गया, बन गया रुणधि, बस इतना कार्य विशेष था इसमें, बाकी तो सब पहले वाला ही है। आगे है मुंचति, ये सारे उदाहरण रुधादि गण के ही आ रहे हैं सब, क्योंकि श्नम को दिखा रहे हैं, श्नम मित है इसलिए। तो मुंचति में धातु नहीं, ये उसका नहीं है, ये अलग है। मुंचति में धातु क्या है, मुचलरी मोचने, मुचलरी मोचने का अर्थ क्या है, मोचन छोड़ना, तो मुंचति छोड़ता है। तो मुच धातु से भी लट लगा, लट के स्थान पर तेप आ गया, और यहां भी शब की प्राप्ति है, या शब कर लो, और नहीं करना है तो मत करो, यहां कोई आपत्ति भी नहीं है कि यहां षष्ठी नृत्य को कोई कार्य करना है भी नहीं कोई, तो आप यूं भी कह सकते हो कि श जो है शब का अपवाद है। तुदादिभ्यः शः, तुदादि गण की है ये, उसे श प्रत्यय हो गया। हाँ तो मुच श ती, एक होता है शप एक होता है श, क्या अंतर है दोनों में, शप और श बचेगा क्या दोनों का, बचेगा तो आ बचेगा दोनों का, तो केवल बाह्य जो अनुबंध है उन्हीं का तो अंतर हुआ, एक शित भी है पित भी है और एक केवल शित है, तो शित होने से दोनों सार्वधातुक बन जाएंगे, ठीक है। ये भी सार्वधातुक है, शप भी सार्वधातुक था, लेकिन एक पित है एक अपित है, तो अपित सार्व धातु के ङित के समान होते हैं, ये ङित के समान है और शप ङित के समान नहीं है, ये अंतर है। अब ङित का कार्य यहां तो कोई नहीं करना है, और करने को यहां दिखा भी सकते हो प्राप्ति आप, जैसे मुच और श और ति, तो पुगंत लघुप धस्य च गुण की प्राप्ति दिखा सकते हैं नहीं, अगर नुम को हम नहीं लाते हैं प्रारंभ में तो गुण की प्राप्ति दिखा सकते हैं, और किंग तिच से निषेध निषेध हो जाएगा गुण का, क्योंकि आगे ङित प्रत्यय आ गया, ङित प्रत्यय आगे आए कित आए तो गुण वृद्धि नहीं हो सकते, तो इस तरह से ये ङित माना गया है। तो उधर मत ध्यान दो अभी, क्योंकि यहां पर एक कार्य और होना है, तो गुण की प्राप्ति ही नहीं हो पाएगी फिर। तो मुच श ति, अब इस अवस्था में श प्रत्यय ये शित है, और शित होने वाला यहाँ कोई कार्य वैसे नहीं किया रहा है, लेकिन अंग संज्ञा करके अंगस्य के अधिकार में सूत्र है शे मुचा दीनाम, ये उसी प्रकरण में आएगा जहां पर नुम का प्रकरण प्रारंभ होता है, सातवें अध्याय का पहला पाद, और सातवें अध्याय के पहले पाद में नुम का प्रकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, इदितो नुम धातु से ही तो प्रारंभ होता है। तो इदितो नुम धातु की आगे कहीं देखो सूत्र मिलेगा शे मुचा दीनाम, बहुत दूर है क्या, बिल्कुल पास में ही है, चलो ये भी अच्छा हुआ पास में मिल गया। शे मुचा दीनाम, कोई कठिन अर्थ नहीं, अर्थ आप कर लोगे, मुचा दीनाम अंगानाम शे परतः नुमागम भवति। अब मुचादी कितने हैं, तो मुचादी कोई अलग से धातु पाठ में वैसा गण नहीं है जो मुख्य गणों में गिनती होती है, अवांतर गण है ये, तो दादी गण के अंतर्गत है ये मुचादी, तो मुझ से लेकर के कुछ और आगे पड़ी हुई है उनमें लगता है सूत्र ये। तो मुचादी नाम षष्ठी है, षष्ठी निर्दिष्ट को ये नुमागम हुआ, तो मृत्यु अंत्यात पर हमें नुमागम कैसा है, मित है, मित होने से अंतिम अच, तो मुच में अंतिम अच कौन सा है, उकार, उस उकार के आगे नुम का, बोलो आगे नुम का नकार, उकार भी अनुबंध है उसमें और मकार भी अनुबंध है, केवल नकार, तो मुंच प्रति, अब मुंच मुंह के आगे नकार है, अभी अनुस्वार कहाँ है, ये अभी तो नकार है, ये तो नकार के स्थान पर पहले आपको अनुस्वार करना होगा, तो नकार के स्थान पर अनुस्वार करने का सूत्र कौन सा है, और एक ही सूत्र है, ज्यादा नहीं है, नकार को अनुस्वार करने का एक ही सूत्र है, नश्चा पदांतस्य झलि, मूल अनुस्वार के आगे है ये, वहां से अनुस्वार की अनुवृत्ति आती है, तो अर्थ क्या बनेगा नश्चा पदांतस्य झलि का, नह षष्ठी का एक वचन, अपदांतस्य षष्ठी है, तो अपदांतस्य नकारस्य स्थाने झलि परतः अनुस्वारादेश भवति, अपदांत नकार को पकड़ता है ये, तो मुन च ये जो न है क्या पद के अंत में है, पद क्या है यहां, ये पद है, अभी नहीं तो कर लो पद, कितना पद है वही पूछ रहा हूँ, हाँ ती सहित पद है सुप्तिगंतम पदम, तो पद के अंत में तो ई आ रहा है, नकार तो अपदांत हो गया और झल परे होना चाहिए, नकार के आगे कौन सा वर्ण आ रहा है, देखो चकार, चकार झल में आता है, झभे से शुरू करेंगे तो ख फ छ ठ थ चट त, ये तो बीच में आ गया, पहुंचना कहां तक है हमें, हल तक, तो झल पर ही है अनुस्वार हो गया। अब इस अनुस्वार को अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण, अब यय परे होना चाहिए, यय अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण होता है, यय परे रहते तो यय यय, अभी हमने चकार को देखा झल में, क्या ये यय में भी है, हयाव्रत की या से कहां तक पहुंचेंगे, कपय तक, तो फिर आ गया वही खप चट चट, तो फिर बीच में आ गया यय में भी आ रहा है चकार, तो यय परे हो तो अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण। अब पर क्या है, चकार। अब चकार जैसा, पर सवर्ण चकार के समान, चकार जैसा। सवर्ण क्या है, तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम, तो ऐसा वर्ण लाना है हमें जो चकार जैसा हो, है चकार, चकार का यानी पर सवर्ण, पर जो चकार है उसका सवर्ण हो। तो चकार के सवर्ण कितने हैं, सारे गिन लो पहले, पांच ही हैं, ठीक है ना, पांच हैं इसके सवर्ण। तो पांच सवर्णों में अब स्थान अंतरतम लगाएंगे, छटनी करनी पड़ेगी, एक ही तो आएगा कोई, तो स्थान अंतरतम अंतरतम देखेगा, सादृश्य देखेंगे हम, कहां से मिलाएंगे कैसे मिलाएंगे, तो एक तो उच्चारण की बात होती है, वो तो यहाँ कुछ भी नहीं है, स्थान से तो कोई संबंध है नहीं यहाँ पर, क्योंकि अनुस्वार के स्थान में कर रहे हैं हम, तो उसमें इतना देख लेंगे कि अनुस्वार को हम जब बोलते हैं तो नासिका का भी प्रयोग होता है ना, और वहां छ में नासिका का प्रयोग किसके साथ हो रहा है, यहाँ के साथ हो रहा है, तो यह कार हो जाएगा, ये हो गया पर सवर्ण मुंचती। च में अ कहां से आया, जिसके स्थान में लाया वही, च में अ क्या है, श का अ है, मुंचती नकार, ये नकार के अनुस्वार बना, हाँ नकार के स्थान में अनुस्वार, नकार का अनुस्वार, अनुस्वार का यह कार, अनुस्वार आदेश स्थान है, पर सवर्ण की है ना, पर सवर्ण चकार जैसा, पर है चकार, चकार के सवर्ण च छ ज झ य ये सारे हैं, उनमें से यकार को चुन लिया गया स्थान अंतरतम से। अच्छा, अंतरीय चतुर्विधम अंतरीयम भवति, कौन सा अंतरीय, स्थान अर्थ गुण प्रमाण ऐसे होते हैं ना ये, तो हैं स्थानकृत अनुस्वार का स्थान क्या है, नासिका माना गया है ना, तो नासिका स्थान माना गया है अनुस्वार का, और उसमें एक ही है ऐसा, च छ ज झ य में यह जो है नासिका भी है और तालु भी है, तो थोड़ा सा भाग मिल गया, बस नासिका मिल गया, ठीक है। एक सूत्र आता है उसमें वर्ण उच्चारण में, गाय ण नमः स्वस्थान नासिका स्थान, गाय ण नमः स्वस्थान नासिका स्थान, नासिका स्थान भी होता है इनका, और अनुस्वार का भी, उसका सूत्र कौन सा है, अनुस्वार यमः नासिक क्या है, ये भी नासिक क्या है, बस इतना मेल हो गया, तो मुंचति। आगे वंदे मातरम, तो वंदे मातरम में धातु क्या है, वदि अभिवादन स्तुत्यो हो। अब इस धातु में पाणिनि ने इकार को लगाया है, यहां रेफ नहीं है, इकार को लगाया है, तो इकार अनुबंध होने से धातु कैसी हो गई, इदित। तो इदित धातुओं का एक विशेष कार्य होता है, इकार पाणिनि वहीं लगाते हैं, इदित उसी धातु को करते हैं जहां उनको नुम का आगम करना होता है, और सबसे मुख्य सूत्र नुम आगम करने वाला, जहां से नुम का प्रकरण प्रारंभ होता है, वो सूत्र कौन सा है, बस यही लगेगा यहाँ, इदितः धातोः नुम भवति, इदित धातु के स्थान में षष्ठी है। अब स्थान में नहीं बोलते हम क्योंकि नुम आगम बन जाता है, तो को बोल देते हैं हिंदी में, इदित धातु को नुम आगम होता है, कोई शर्त नहीं है इसकी, ये परे हो वो परे हो कुछ नहीं, कहीं भी हो कैसा भी हो, बस इदित होना चाहिए, आगे चाहे कुछ हो चाहे ना हो, कोई लेना देना नहीं। तो वद धातु ईकार हट गया, रह गया वद, और वद के बाद फिर इसमें ये तुरंत ही यहां पर, क्योंकि जब कोई शर्त ही नहीं है उसकी, धातु संज्ञा मात्र होना चाहिए, तो सबसे पहले यही काम कर लेंगे, इससे निपटेंगे पहले, ये काम पूरा करो। अभी लकार नहीं लाए क्योंकि मांग ही नहीं रहा है, तो धातु लकार लागे लाओ या कोई प्रत्यय लाओ कुछ भी नहीं कर रहा है वो। तो सबसे पहला ये कार्य धातु संज्ञा की और तुरंत तो नम धातु हो। अब कोई ये कह सकता है फिर अंग तो बना ही नहीं अभी, ये अंगस्य के अधिकार में, तो अंगस्य के अधिकार में सूत्र बहुत से ऐसे हैं भी जहां अंगस्य का संबंध न होने पर भी कार्य हो जाता है। और अगर कोई आग्रह करता है कि अंग संज्ञा करके ही करेंगे तो कोई बात नहीं, लट लकार ले आओ, लट लकार लाते ही अंग बन जाएगा, एक प्रत्यय लाते ही अंग बन जाएगा, वदी लट वद लट, अब कर लो तुरंत नुम, कोई आपत्ति नहीं। तो कहां आएगा नुम, ये मिथ्यवंत्यात पर व के आगे आएगा, तो नुम का क्या बचेगा, नकार क्या बन गया, वंद। अब यहां भी करेंगे हम नष्टा पदांत से झली है, क्योंकि झल परे नहीं है। अच्छा क्या परे है, नकार के आगे क्या है, दकार झल में नहीं आता है क्या, जब है घड धस जब गड द, कर लो आप, करो अनुस्वार, कर लिया, हम फिर लगा देंगे अनुस्वार से यही। अब पर सवर्ण क्या होगा, द आ रहा है आगे, द के सवर्ण क्या क्या है, त थ द ध न, फिर न आ गया, रहे वहीं के वहीं, इसलिए कह देते हैं कि नहीं करेंगे। अरे करने करके फिर वहीं पहुंचेंगे, वहीं पर बात वही है, अनुस्वार करके फिर वहीं पहुंचेंगे। अनुस्वार से ही प्रश्न तब लगेगा जबकि यह परे होगा तो लगेगा, यह परे नहीं है तो नहीं लगेगा। यह प्रारंभ होता है आयावरण से, तो यह में सारा झल तो आ ही गया, नहीं सारा झल तो नहीं आएगा, नष्टा पदांत से झली। देखो झल में कुछ वर्ण ऐसे हैं जो यह में नहीं आएंगे, कुछ ऐसे हैं झल में नहीं है वो भी आ जाएंगे, है नहीं है, लेकिन ऐसे कितने हैं जो झल में है और यह में नहीं है, तो श श स और ह, चार वर्ण ये नहीं है झल में, उसमें यह में इनके प्रणति प्रसवण नहीं होता है, अनुस्वार इनके परिणति भी हो जाएगा नकार को। जैसे धातु है शीशी या पीशी, पिनष्टि पीसता है, पिनष्टि पिंष्ट पिंशंति, तो पिंशंति में अनुस्वार ही है बस, पिंशंति में पी में जो ई मात्रा है अनुस्वार लिखेंगे वहां, वहां पर आप परस्वर नहीं कर सकते, क्यों, यह परे नहीं है, शकार यह में आता ही नहीं, कपय तक ही तो गिनोगे यह को, तो शिन शंति पिन शंति ऐसे बोलते हैं। तो वद धातु को पूरा कर लो, वंद बन गया, आगे लट लकार है, आत्मनिपद की है, ये क्यों है आत्मनिपद की, जल्दी बोलो, इकार अनुदात बोलो, अनुबंध तो है, अनुदातेत धातु बनाना है आपको, तो ई अनुदातेत, ई अनुदात है इसी धातु होगी अनुदातेत, ठीक है, और व में अ, व में अ, इत क्यों जोड़ रहे हैं इसमें, अनुबंध कहाँ है, इत को हटा के बोलो, या उदात बोलो या अनुदात बोलो, क्या है दोनों में से, क्यों कैसे पता लगा, क्या बताया था मैंने एक बार, लुट लकार का रूप देखा करो, लुट लकार में बनेगा वंदिता, इडागम हो गया, इडागम हो गया, ये बता रहा है कि व में अ उदात्त है, लुट लकार के रूप से पता लगता है, लुट लकार के रूप से, अगर लुट में इडागम नहीं है तो आपको अनुदात मानना होगा। वैसे तो गुरुजी अनुदात जब वदी का ई उदात हो गया, नहीं वदी का ई तो अनुदात है, अनुदात है तो हाँ। वह अपने आप उदात हो गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं, आगे स्वरित होता पीछे स्वरित ना, इसमें ये नियम लगता धातुओं में नहीं, धातुओं में जो अवस्थाएं हैं सारी उदात अनुदात की, ये केवल कार्य करने के लिए है ये, और वैसे सूत्र इसका स्वर करेंगे आप तो धातु हो सूत्र अलग है छठे अध्याय के दूसरे पाद में, और सब धातुएं अंतोदात होती हैं, वो नहीं, यह अनुबंध की बात हो रही है कि अनुबंध जो हम मानते हैं, नहीं वहां नहीं है ये, तो वंद और ल, ल के स्थान पर आत्मनिपद में त, त के स्थान पर, त के स्थान पर क्या, त में जो अ है टी भाग उसको ए, टित आत्मनिपदानाम टेरे, और शबागम भी होगा शप, तो वंद शप का अ और ए, अ ए क्या होगा अतो गुणे, गुण परे होता है अकार से उत्तर, गुण परे होता है तो पूर्व पर के स्थान पर परडूप हो जाता है, तो अ और ए मिलकर के ए ही रहा, वंदे वंदे मातरम। आगे कुछ और है इसमें कुंडानी इत्यादि, ये कल देखेंगे। अब प्रणोध्वनि ओ